始める バイバイバガオルコアノネキンホンゴゲアミクサオエスダネアバニャセクラコアバイスライヤーエタベレディスカレインインブラッドエタドサルゲギョバイタンチョムドゥTordijo da Blas betiro, arrapaladan. Sekulako katu sarraskia hau. Ai, amenez. Katu sarraskia izan dagoena. Eta, ba hori, ba, Slayeren Raining Blood entzun dugu Angel of Death abestia. Eta, horren pasako geha, ba hori, ba, trasero da, beste talde batekin. Eta jungo geha, derrei ikaragarrizkoak entzutera Nor Legion abestia crossover diskatik kanpaiak entzun daitezen hiri osoa. Gora. Pam, pam, pam, pam. Ba, derri entzun da gero, ba, prestatu indet urrengo bestia edo urrengo bia bestiak. Zeren, nola sartzen dan, ba, nola fusionatzen dian, asko gustatzen zaite, eta izango dia Postmortem eta Raining Blood abestiak. Eta hori, ba, zuzenean jotzen ez duten, abestia jotzen ez duten ez. Eta bueno, nahiz eta etorri jotzen ez dutenez, ba, hemen izan, entengo dugu. Blast me! Lidu! Pressure man holds the key to his own death. Txantxak unan da 6.8an Bigaz bitir barra plagan Has bitiru arrapaladan, eunda 6.8an! Ba, bueno. Ba, hau da Slayerren diska bugu, ba, azkeneko, Slayerren diskaren azkeneko abestia, Raining Blood-eko azkeneko abestia, Raining Blood. Izanarekin, eta, ba, beno, gauza da, ba, tipo hauek, ba, nola bait, Slayer, bait, eta baita DRI taldeak, ba, asko nola baiteko influentzia hundia izan zuten, HH taldea hundian, eta tipo hauek, ba, erabaki zuten, ba, HHH, eta Rose taldeak zuten bitartean, ba, zegatik ez beste bat. Eta egin zuten Overthrow taldea. Eta gaurkoan entzungo dugu, bueno, barkatu da izena, bai, Transgenesio. No, bestia. Hori joa. We'll be right back. mama. Eta, bueno, ba, saioa ja bukatzeko, ba, jarriko dugu, abesti polita. Ba, hori, ba, hau izan da, hau izango da, ba, hau da barkatu, Overthrowen demoa. Eta nik daki dala, ba, bueno, ba, orain berargi lataratu dute trastu, bueno, bergatu trastukoat zigiluak. Eta, ba, bueno, ba, nik daki dala baita, ba, ba, uste eta hotz batzuk, ba, berriz grabatu izan diala gaur egun. Eta horrexatik, ba, nola baita, goza berazi bat badoka. Gero baita esan, ba, fanzine bat badotorla barruan. Eta hori, ba, hau dela HHHren old school zikula. Ez pentsa hemen bukatu denik. Blas bitiru, arrapeladan, 106.8an, txantxakun irratean. Zure irratea. What do you need when you're alive? You found a job, you don't have it, what you do, what you